folk som har både kultur og forstand. Åh, det er et held, der intet de ikke ved eller kan. Spørg dem bare selv, de små banale ting, som både du og jeg kan lide, at dem kan de kun rynke lidt på næsen. Det er måske nok betydningsløst, men vi siger nu alligevel. Vi blæser højt og flot og sure miner, og tager det hele med det godt humør. Bliver aldrig stødt, nej ikke det, der ligner, men synger ud bekymring ligesom før. En mund og sanger om med sjange, den vel er fejl, så fæmmer vi de værste små problemer, og blæser højt og flot for sure miner, og tager det hele med et godt humør. Vi synger til hverdag, synger til fest, har det vældig rart. De sange med stemning elsker vi mest, dem med fut og fart. Det ville være kedeligt og ualmindeligt trist, hvis alting skulle tage sig grav alvorligt.